Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24/7 dokumentar. Nu skal du vågne. Nu skal du vågne. Hallo. Jeg kan ikke se noget. Jeg ligger ned, og jeg forstår ikke. Altså, jeg kan af en eller anden grund, så kan jeg kan ikke se noget. Jeg kan ligesom ikke åbne mine øjne, eller jeg ved ikke, om jeg har mine øjne åbne, og hvis jeg har, så kan min syn ikke fokusere sig. Der er sådan underligt mørkt lyst. Så jeg sådan prøver på at kæmpe mig op, fordi jeg har sådan, jeg skal have overblik over, hvor er jeg? Altså, hvad fanden foregår der her? Så jeg prøver sådan at rejse mig op. Så hører jeg sådan nogle kvindestemmer, der sådan, nej, du skal ligge dig ned. Ligge dig ned. Du skal ikke rejse dig op. Og så bliver jeg sådan, der er nogle hænder, der trykker mig ned. Og så er der lige sådan et øjeblik, hvor jeg forstår, at jeg bliver lagt over i en seng. Og der er sådan et hvidt forhæng. Der er en lille revne, hvor de ikke har lukket det ordentligt. Så jeg kan sådan se ud på sådan en meget, meget, meget stor sal, hvor der ligger den ene seng efter den anden på rad og række. Og jeg kan ikke rigtig forstå, hvad jeg laver der. Du lytter til Radio 24/7 dokumentar. Det ligner vand. Klokken er 9:15 på en helt almindelig tirsdag morgen. Jeg går på Islands Brygge i København med havnen, vandet på den ene side, højre side. Og her min forlomme på tasken. Der har jeg den brochure, vi skal tale om. Det er en brochure, som Sundhedsstyrelsen udgiver. Og den hedder Hvis du overvejer abort. Det er faktisk en brochure, jeg er personligt ret vred på. Altså rigtig vred på. Der står altså ikke noget om, at der er en vis andel af kvinder, omkring 10%, der får alt fra krise, reaktioner over posttraumatiske forstyrrelsestilstande og til depression og angst. Operationsstuen er en stor, lys stue med et operationsleje i midten og en utrolig masse instrumenter og maskiner. Operationslejet er indrettet sådan, at det skal kunne rumme kvinden, så hun ligger med armene ud til siderne. Man kan ændre det sådan, at benene kan blive lagt op i det, vi kalder gynækologisk leje. Det vil sige, at kvinden ligger med spredte ben, som hun jo skal, når abortindgrebet skal udføres. Jeg går hjemme i min stue og rydder op. Der er sådan lidt ting, der lige ligger lidt rundt omkring, som jeg skal have lagt på plads. Jeg vil gerne gøre det ekstra hyggeligt derhjemme. Jeg finder stearinlys frem, og jeg har købt noget slik, fordi at jeg har besluttet mig for at lave en helt speciel aften, sådan en sammen med min kæreste, som skal være sådan en speciel aften, som vi aldrig nogensinde kommer til at glemme. Hvis du bare vil starte med at præsentere dig selv, du er chefkonsulent, så vidt jeg har forstået. Ja, jeg er chefkonsulent, jeg hedder Niels Sandø, og arbejder i Sundhedsstyrelsen, og jeg arbejder blandt andet med seksuel sundhed. Hej. Så var det. Der kommer rigtig presse. Okay. Jeg lige den med. Okay, jeg har været så i gang. Nej, ikke. spørger lige, hvad det er, der kan ramme. Og hvad er sammenhængen? Så sammenhængen er, at vi laver en radiodokumentar om psykiske følgevirkninger efter abort. Ja. Provokeret abort. Ja. Så det er det. Sige, hvad spørgsmålet er? Ja, ja, selvfølgelig, men dem vil jeg jo gerne stille, så jeg kan få et svar også. Eller skal du også have med det? Nej, men det er bare, nu er så, man godt lige sige det inden, når I optager. Altså. Jamen, så får jeg jo ikke nogen reaktion. Eller, ja. Altså, det handler om, at det er sådan noget totalt underholdning, hvor det gælder for en reaktion. Hvis jeg må spørge dig og optage det, så spørger jeg, hvordan skal du have en tænkepause? Det giver mening. Okay. Men bare det ikke ligesom er Nielses reaktion, der ligesom fylder, altså fordi, det er jo ikke fordi, hvis jeg ikke kan svare nu, så er det ikke fordi, at Sundhedsstyrelsen som sådan ikke kan svare. Nej, jeg har skrevet både altså, med en, der hedder Peter Brixen, og en, der hedder Lotte Bælum, om, at det handler om psykiske følgevirkninger. Ja, ja. Og om, hvad I skriver, altså det sagde jeg også til telefonen i går, om hvad I skriver i hans profil. Ja. Så du ved, hvad du vil svare til hende, hvorfor? Ja. Vi sætter os i sofaen sammen, og så har jeg noget meget vigtigt at fortælle min kæreste. Jeg har sådan en drøm om, at han vil blive glad. Så jeg fortæller ham, at jeg er gravid, og at jeg rigtig gerne vil beholde barnet. Han bliver virkelig ked af det. Så jeg bliver virkelig såret og skuffet over, at han bliver såret og skuffet. Og så ender vi sådan set med at komme helt vildt op og skændes. Og jeg ender med at sove alene inde i soveværelset, og han ligger så og sover på sofaen, fordi at der er så dårlig stemning mellem os, at vi slet ikke kan holde ud at være i det samme rum. Det første, jeg gør som kirurg, er så, at jeg føler på kvindens livmor, fordi jeg skal vide, hvor den er, hvor stor den er. Jeg tager min højre hånd op i kvindens skede, og med min venstre hånd tager jeg fat over kønsbenet og får fat i hendes livmor og favner den, så jeg kan se, ligger den foroverbøjet, som vi kalder det, altså hen over kønsbenet, eller kan den bagoverbøjet ned mod kvindens endetarm. Det er vigtigt for mig at vide, når jeg nu skal ind i den med nogle instrumenter. Hvad er tankerne omkring at informere om psykiske følgevirkninger af abort? Jamen, tankerne det er jo, at der blev lavet en undersøgelse tilbage i 2003, der så det ikke ud til, når man så på depression og psykose og så videre, de der psykiske, der så egentlig ikke ud til at være nogen længerevarende effekt på den måde. Den undersøgelse, du henviser til, den har undersøgt på selvmord og på indlæggelse på psykiatrisk afdeling. Og jeg tror godt, man kan sige, at der findes masser af psykiske problemer, som ikke fører til hverken selvmord eller indlæggelse på psykiatrisk afdeling. De andre undersøgelser, der er, de viser stadig, at der er omkring 10%, som er ude i en reel krisesituation. Hvorfor står det ikke noget sted at være opmærksom på? Der er en lille gruppe kvinder, det ser ud til, at der er en lille gruppe kvinder, som faktisk har nogle ret alvorlige reaktioner bagefter, og som virkelig kan have brug for hjælp. Jeg er ikke bekendt med de undersøgelsesnævne der, men hvis det er rigtigt, så er der intet til hinder for, at det er noget, som i næste udgave kan indgå i. Det skal jo være så dækkende som muligt. Det kan jo aldrig lave en pjæse, som kommer til at rumme alt. Det er samtalen med lægen, som det der må være centrum. Jeg kommer til min første konsultation hos min praktiserende læge. Og hun beder mig om at tage mine bukser og mine trusser af og lægge mig op på den her gynækologiske priks. Samtidig så går hun sådan i gang med denne her lektion til mig om, at det er et stort ansvar at opdrage et barn, og at det er en stor opgave, og fordi jeg har sagt til hende, at jeg er i tvivl om jeg gerne vil beholde barnet eller ej. Og jeg ligger sådan og bliver mere og mere irriteret på hende, fordi at det går op for mig, at hun ikke er klar over, at jeg i forvejen har et barn. Men jeg kan ikke rigtig overskue og sige noget til hende, mens jeg ligger der med benene til hver sin side. Så da jeg så endelig kommer ned fra briksen, får jeg så sagt til hende, at jeg ligesom godt ved, hvad det indebærer at opdrage et barn. Men at jeg er meget i tvivl. Og så tager hun sådan et stykke papir, og så siger hun, du kan jo lave en liste, hvor du på den ene side skriver alle fordelene, og på den anden side skriver alle ulemperne, og så kan du sammenligne de to lister. Jeg har jo lavet lister herfra og til evigheden over for og imod, og det er jo sådan set ikke, jeg laver jo sådan set ikke andet end det, nærmest 24 timer i døgnet. Men det, som jeg har brug for, det er jo at kunne fortælle dig om, om det er moralsk okay at pådutte et andet menneske, et barn, som vedkommende egentlig ikke vil have. Altså min kæreste. Kan jeg egentlig godt tillade mig det? Og en anden stor overvejelse er også, om jeg kan tillade mig over for barnet at sætte det i verden, når det vil få en far, som ikke vil have det. Men jeg siger det ikke til hende. Jeg nikker bare og smiler og siger tak og går igen. Og vi laver så en aftale om, at hvornår jeg skal komme tilbage og fortælle hende min endelige beslutning. Grunden til, at jeg har opdaget de her ting, er fordi jeg selv har siddet i den situation, at jeg havde fået en abort, og fik det rigtig dårligt bagefter. Altså det var simpelthen så svært for mig at finde information om det, fordi det ikke var nævnt noget sted. Jeg tror, at det er vigtigt at være opmærksom på, at den her pjæse, det er en pjæse, og den kan simpelthen ikke rumme de mange forskellige reaktioner, som de mange forskellige kvinder, der får foretaget abort, de rummer, kan man sige. Jeg tror, du skal tage rum af. Okay. Okay. Nu bliver jeg helt hyldet ud af den. Jeg skal hurtigt runde af. Nu har jeg været inde og tale med Sundhedsstyrelsen om, hvorfor deres brochure er, som den er, og jeg synes, det budskab, jeg går ud fra med, er, at Sundhedsstyrelsen ikke så gerne vil lide et kontroltab. De instrumenter, man bruger, består af det, vi i fagsprog kalder et spekel og en depressor. Speklet, det er sådan et vinkelbøjet instrument, som ligner at lægge en aflangs G, som man sætter ind, fører det ind sådan, at man kan trække ned og se livmoderhalsen. Og så tager man det, der hedder depressen, som også er sådan et instrument, der går i en vinkel, som et meget stort nåleøje, der er knækket. I hvert fald så passer instrumenterne sammen, sådan at man kan føre det, der hedder depressoren, ind over det andet instrument, for skubbe det lidt, så man får åbnet, og så kan kigge ind på kvindens livmoderhals. Jeg ligger inde i sengen i vores soveværelse. Og oppe i vinduet, der har jeg en kæmpe, kæmpe stor plante, som også fungerer som gardin, fordi den er så gigantisk stor. Det er sådan en Hawaii-blomst. Så når jeg ligger der i sengen, så ligger jeg mestendels og kigger op på den her Hawaii-blomst. Og har det helt afsindeligt dårligt. Jeg har kvalme hele tiden, og samtidig med, at min hjerne, den kører på sådan et 300 km i timen lyntogshastighed med overvejelser om, hvad jeg skal gøre. Der er ligesom en deadline for, hvornår at jeg definitivt skal tage en beslutning, om jeg vil beholde barnet eller ej. Jeg sidder på huk på et fortov i udkanten af en landsby i Midtjylland, der hedder Stjær. Jeg sidder faktisk lige ved siden af byskiltet. Jeg har en aftale med landssekretæren for Retten til Liv. Hun har sit kontor i sit hjem her i Stjær. Dengang jeg var ved at ringe til abortlinjen, altså den rådgivningstelefon, som Retten til Liv driver. Der var jeg nede i et af mine måske aller sorteste huller efter aborten. Jeg var bange, sådan generelt. Og jeg kunne ikke føle glæde. Jeg følte mig som en rigtig dårlig mor over for de børn, jeg har. Og jeg havde svært ved at have et sexliv. Fordi kroppen på en eller anden måde var fuldstændig overtaget af den der abort. Og så fandt jeg abortlinjen, og så var jeg i gang med at ringe op, før jeg opdagede, at den linje drives af retten til liv. At den drives af en organisation, som er imod abort, og som er kristen. Så det slog mig fuldstændig ud. Det, jeg synes, retten til liv gør imod kvinder, som har fået abort, det er, jeg synes, at det giver skam. Og det skal jeg sige til Ellen Vibe. Jeg kommer op til lægen for anden gang. Jeg kommer ind og sætter mig på den anden side af hendes skrivebord, og hun kigger på mig og siger, nå, har du så taget en beslutning? Og jeg begynder at græde, og sidder der og græder, og må sige til hende, at det har jeg ikke. Altså, jeg kan simpelthen ikke tage den her beslutning. Og så fortæller hun mig, at nu er jeg så langt henne, at hun bliver nødt til at lave en henvisning til en forundersøgelse til en kirurgisk abort. Og hun siger til mig, at indtil absolut sidste øjeblik, der kan jeg godt ombestemme mig, hvis jeg gerne vil beholde barnet. Og jeg siger så farvel til hende og kommer ud på gaden og begynder så at gå hjem. Så er det ligesom, der kommer sådan et eller andet. Det er ligesom lige pludselig, så bliver jeg sådan helt let, og så ser jeg det helt klart og tydeligt, at jamen altså, hallo, jeg skal jo have det her barn, altså, jeg skal jo beholde det her barn, jeg skal jo ikke have nogen abort, altså, det er jo det, jeg vil. Og jeg bliver helt glad og let om hjertet, og jeg vil være mor igen, og sådan er det. Er det dig, Nicolai? Nej, er det dig, Jørgen? Godt, men ved du hvad, du skal bare holde dig nede under, okay? Det er din søn? Ja, ja. En af dem. Okay. Fem børn i alt. Okay. Jeg hedder Ellen Højlund Vibe, jeg er landssekretær i Retten til Liv, og i Retten til Liv har vi også en telefonrådgivningslinje, abortlinjen, med 30 rådgivere, der sidder klar hver aften. Hvad siger jeres rådgivere? Nej, men lidt. Hvad siger kvinderne til jer? Jamen, det er kvinder i dyb krise, hvis vi taler om de kvinder efter abort, ikke også? Det er kvinder i dyb krise. Nogen ringer ind efter mange år og har for første gang taget hul på den her byld, ømme byld, som de har slæbt rundt på i årevis. Eller måske er der et eller andet, der er i deres liv, der gør, at bylden lige pludselig, eller det lige pludselig gør ondt igen. Det forekommer mig, at det med at have psykiske problemer efter en abort, er noget, der er meget lidt anerkendt. Ja. Det må du godt sige noget om, for det ser på, at du har noget at sige til. Ja, ja. Ja, jamen altså, det er i høj grad noget, der netop ikke er anerkendt. Fordi altså, samfundet har ligesom vedtaget, at abort er løsningen. Vi har gjort det legalt. Jamen, hun kan jo ikke engang påberåbe sig, at jeg gjorde jo egentlig noget ulovligt. Nej, det var jo lovligt, det jeg gjorde. Og med, som sagt, hjælp og så videre. Så kigger jeg jo ind. Så nu er jeg jo inde i kvindens skede, kan man sige. Så kan jeg jo se et skedevægne. Men det vigtige er, at jeg kan se, at de må have sådan for enden af tunnelen her. Og der vil jeg gerne have fat med det her, som er sådan en fangetang i hendes øverste læbe af livmorhalsen. Så vil jeg med min hånd mod kønsbenet beskytter kvindens klitoris med mine fingre fra instrumentet. Jeg trækker ned i livmorhalsen for at få den tættere ud til mig og for at få strakt livmoren ud, så jeg kan komme op i den. Jeg kommer så hjem, kommer ind i entréen. Jeg ser min kæreste, der står ude i køkkenet. Og så forsvinder ligesom hele min afklarethed igen. Altså med tanken om, at jeg måske risikerer at miste ham. Jeg kommer til at stå alene med det her barn. Det bliver helt uoverskueligt for mig, altså. Og jeg har også hele tiden vidst, at han ikke vil have flere børn. Og det har vi aldrig nogensinde planlagt, at vi skulle. Så der står jeg så i entréen. Er det altså fornemmelse, at de kvinder, der ringer ind, ved det? Ved, hvem de taler med? Hvad mener du med ved, hvem de taler med? Altså, de ved, det er en rådgivningslinje omkring abort. Jeg tænker, at det er lidt vigtigt, at det er en rådgivningslinje, der er drevet af en organisation, som er imod abort. Ja, og jeg skal da ikke kunne påstå, at der ikke er netop nogen, der er sådan, når de finder ud af det, så tænker de, jamen, så skal I i hvert fald ikke ringe ind til os. Det er jo slet ikke folk, der ringer ind, der deler vores holdning, der så ringer ind. Og måske dem, der så er fuldt bevidst om, hvem det er, de ringer ind, altså nogen, der har et motiv, den der bevidsthed om, jamen det er jo et barn, jeg bærer, eller det er et barn, jeg slår ihjel. Jeg er nødt til at ringe ind til nogen, der tager den tanke alvorligt. Der er flere steder, det er sindssygt problematisk, det her emne. Mm. For mig personligt var det sådan, at jeg havde kigget i Sundhedsstyrelsens brochure, og så havde jeg set, der var noget, der hedder abortlinjen, og så tænkte jeg, okay, skide godt, der er nogen, der kun beskæftiger sig med abort, de må vide noget om det her. Mm. Og der synes jeg, det var vildt ubehageligt at opdage, mens jeg var ved at ringe til dem, mens jeg var på et af de sorteste steder, jeg har været i mit liv måske, og opdage, at jeg faktisk er ved at ringe til en politisk organisation. Så blev jeg meget hyldet ud af den, tror jeg godt, man kan kalde det. Det er jo ikke en politisk organisation overhovedet. Hvis du endelig vil putte en eller anden etikette på, så er vi jo en fælles kirkelig organisation. Så det er mere det religiøse aspekt. Der er ikke noget politisk. Kampen mod abort er vel politisk? Ja, men vi arbejder jo ikke politisk, vi arbejder på græsrodsniveau. Men det bliver vi nok ikke enige om, og Nej. Det behøver vi heller ikke at gøre. Og der er en ting mere, som jeg har brug for at sige i den her sammenhæng, og det er, at vi er der også for barnets skyld. Så begge dele vejer lige højt, og det er det, der måske gør abortlinjen til noget anderledes end alle de andre rådgivninger, at vi er der lige fuldt ud for kvinden, som, såvel som for barnet. Det er sindssygt vigtigt. Det tænker jeg faktisk er kernen. Mm. Og det synes jeg skal stå på jeres hjemmeside, sådan som man ved det, inden man ringer til jer. Okay, det. Godt, ved du hvad, jeg skal snakke med den, der laver hjemmesiden om, og få det mere tydeligt frem, at vi er der både for mand, barn og kvinde. Jeg kan ikke helt forstå, men det kan godt ske, at man skal lede lidt for længe for, at det ikke står tydeligt nok sådan på første side. Jeg kommer ind til et meget, meget stort venteværelse, hvor der er fyldt med folk. Jeg sætter mig ned på en af stolene med ryggen op af væggen. Over for mig, der sidder der et kærestepar, hvor hun har en meget, meget stor gravid mave, og de smiler til hinanden, og han har armen rundt om hende og er øjensynligt meget lykkelig. Og jeg sidder og tænker på, om de andre kan regne ud, at jeg er gravid, og at jeg er på vej ind til at få lavet en forundersøgelse for at måske få foretaget en abort. Og jeg er meget nervøs over, om jeg skal møde nogen, jeg kender. Fordi jeg så ikke rigtig ved, hvad jeg skal sige til dem, at jeg laver det. Og så kalder kvinden i receptionen mit navn op, ud over alle de her mennesker, og det synes jeg er sådan helt pinligt. Ja, nej, og så vil jeg lige se en ting til, hvis det er okay. Jeg tror, der hvor jeg føler det rigtig ubehageligt, når jeg læser jeres materialer, der hvor tråden knækker for mig, er der hvor det, at der er en psykisk reaktion, betyder, at abort er dårligt. Det er der, hvor der ikke bliver plads til, at jeg kan være der som person mere, hvis, altså, hvis jeg har fået lavet en abort, så er jeg ligesom blevet dårlig. Mm. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, når jeg, for eksempel, jeg skrev med jeres, jeres abortlinjekoordinator, hende, der styrer abortlinjen, og hun har sådan en signatur i sin e-mail, hvor der står, kan du huske det, hun? Nej. Jeg har det her. Fordi det var nemlig virkelig noget, der... Der blev noget, der ramte mig. Der står... Før ordet for de stumme, tal deres sag, når de er ved at bukke under. Mm. Jeg forstår godt, hvad det betyder. Mm. Jeg føler mig så kuppet. Mm. Fordi det var mit barn, som jeg blev nødt til at gå af med. Mm. Og der føler jeg ikke, at andre kan gå ind og føre ordet for det. Mm. Nej. Ja, ja, hvad skal man sige til det? Altså, du siger, du føler, du blev nødt til at komme af med det, og du siger, det så var af hensyn til din mand og børn og så videre, at alligevel, du alligevel føler, at det var nok den rigtige beslutning. Men altså, man kunne også have overvejet, om hvis det så barn så var kommet til verden, tja, altså, det må du også have gået dig nogle overvejelser om. Var det gået så galt, som I kalkulerede med, at det ville gå? Var det gået så galt? Den tvivl må jo nage i dig. Nej, det er ikke sikkert, det var gået så galt. Så... Og det er jo ikke fordi, hverken Portlinjen eller hun har også her, vil så stemple dig som, du har gjort noget, der var forkert osv. Altså, det er vi ikke optaget af, at skal stemple nogen. Som jeg sagde før, nu sket er sket. Og du må forsone dig med den beslutning. Fagsproget kalder vi dem hegarstifter, og det er, de har en lille affladet ende i den ende, man holder fast i den med, hvor man kan tage godt fat med sine fingre. Den afrundede spids er den, man skal føre ind gennem livmormunden. Når jeg kom ind der, hvor jeg skal være, så lader jeg den sidde nogle sekunder. Den sidder af sig selv, jeg slipper den, og så tager jeg den næste størrelse, som er en halv millimeter større. Og så med to fingre tager jeg den ene ud, og så putter jeg den anden ind. Den udvidelse, jeg har fået med den første stift, den udnytter jeg med den næste, eller benytter jeg mig af med den næste. Vi åbner altid en halv millimeter større end det sug, vi gerne vil bruge, fordi vi vil gerne kunne bevæge suget frit. Jeg går ind i et lille bitte rum, hvor der sidder en læge. Og jeg begynder at græde og fortælle hende, at jeg er meget i tvivl om, hvad jeg skal gøre, om jeg skal have den her abort eller ej. Hun beder mig så om at tage mit tøj af, og så jeg kan komme op på den her meget store gynækologiske stol, som kan undersøge mig. Og jeg beder hende om at dreje skærmen, sådan, så jeg ikke kan se noget. Så hun scanner mig, og så bliver hun sådan lidt underlig, kan jeg mærke. Og jeg havde egentlig lovet mig selv, at jeg ikke ville spørge, om alting var okay med fosteret. Men alligevel så spørger jeg så, om alting er okay. Og så siger hun, jamen alting er okay, men det ser ud som om, at du er længere henne, end hvad der står i dine journaler. Hvis jeg skal have foretaget en kirurgisk abort, så er det senest i morgen, at det skal foregå. Vi bliver tit spurgt af journalister, kan I ikke lige finde en, der har fået en abort? Nej, vi har et par enkelte, som har sagt, at de godt vil stille op til det, men det er altså bare ikke noget, kvinden har lyst til at stille op til. Det er da skamfuldt at stå frem med, at jeg slog mit barn ihjel. At det var den beslutning, jeg tog. Altså, det er jeg enig i. Ja. Det er skam, der er en stor skam forbundet med det. Spørgsmålet er, hvor den der. Og skammen også bor i mig selv. Ja, det ved jeg ikke, for jeg ved ikke, hvor skam kommer fra. Og for mig at se, kommer skammen. Er det noget tillært, som kommer fra sig, altså fra samfundet, for de kollektiver, jeg indgår i, fra deres værdisæt, det hvad jeg har lært? Eller er det de der instinkter i os, som siger, at vi slår ikke vores afkom ihjel? Og det gør jeg så alligevel. Det tror jeg snarere. Ja. men hvor den fylder mere hos nogen end hos andre, det kan godt være måske lidt kulturelt betinget. Eller den mere frem i overfladen. Mm. Mm. Ja, helt sikkert. Ja. Det er jo ikke det, alle der har det sindssygt svært. Nej, det er det ikke. Nej, det er det ikke. Nej. Så der er en forskel der. Ja. Du fik aldrig en kop kaffe. Det gjorde det, jeg gjorde, men jeg havde godt brændt den. Jeg går hjem fra hospitalet, og jeg tænker, at jeg kan ikke gennemføre en abort. Jeg bliver nødt til at beholde det her barn. Jeg kommer hjem, når min kæreste er hjemme, og jeg fortæller ham, at jeg har været til forundersøgelsen alene. Fortæller ham, at jeg gerne vil beholde barnet. Og så ender vi med at komme op og skændes. Jeg har fået en tid til en abort den næste morgen. Tidligt om morgenen. Så vi kommer op og skændes, og jeg sover alene. Jeg kan ikke sove, så jeg sådan kl. 2 om natten, står jeg så op og går ind i stuen og tænder et stearinlys og vækker ham. Han ligger og sover på sofaen. Og så spørger jeg ham, om han på nogen måde overhovedet bare på den mindste lille bitte måde kan forestille sig, at vi får det her barn sammen. Og han er sådan tavs i meget lang tid, og så kigger han på mig og siger, nej, det kan han ikke. Men at hvis jeg gerne vil have barnet, så vil han prøve at gøre sit bedste. Men han vil ikke have noget barn. Så sætter jeg mig ud på vores altan og ringer til en veninde og fortæller hende, hvad der er sket. Jeg beder hende sådan ordret om at sige til mig, at jeg stadigvæk er et okay menneske. Og så går jeg så ind igen efter at have talt med hende og tager et glas vand i køkkenet og finder den lille plastiklomme frem, hvor der ligger en lille bitte hvid pille nede i. Og så går jeg ind i stuen igen og sætter mig ved min kæreste og siger til ham, at når jeg har taget den her pille, så kan jeg ikke fortryde det. Jeg sidder ved siden af ham, holder hans hånd, og så tager jeg pillen i munden og tager et sluk vand og synker pillen. Med at være ved siden af mikrofonen. Ja, og lave det sammen. Ja, det er dejligt. Du skal fandme, du skal holde fast i den der. Fuck it, man. Jeg gør det på min måde også. Ja. Skal vi ikke lige skrone over det her kryds? Ja. Det er jo en lidt anderledes udsendelse, det her, eller en lidt andet projekt, fordi at vi selv har fået en abort. Begge to. Og haft det virkelig meget dårligt over det. Og oplevet, hvordan at sundhedssystemet og kirurger og praktiserende læger og sygeplejersker og brochurer og alle de her ting, der er forbundet med at få en abort, at de ikke jeg sådan oplever, at de egentlig ikke rigtig informerer eller taler om eller tager hånd om, hvor helt afsindigt grænseoverskridende hårdt det faktisk kan være, og hvor hårdt det, som, altså vi har begge to oplevet, at det var virkelig, virkelig ubehageligt. Let's go. Mm. Ja. Nu laver vi en intro. Okay. Vi er på vej ind for at tale med Birgit Petersen. Petersen? Birgit Petersen. Jeg tror, hun hedder Petersen. Petersen. Birgit Petersen, som er læge og ansat ved Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Københavns Universitet. Vi skal tale med hende om hendes forskning omkring aborts psykiske følgevirkninger. Jeg hedder Birgit Petersson og er speciallæge i psykiatri, og så har jeg ud over det i mange år været lektor på Københavns Universitet i medicinsk kvinder- og kønsforskning, og så har jeg siddet som medlem af Ankenævn for abort og sterilisation i mere end 12 år. Vi har lavet flere forskellige ting gennem tiden, og et af de interessante, det er en spørgeskema, en interviewundersøgelse. Og det, der sådan set var spændende ved den, i modsætning til noget, vi havde lavet tidligere, det var, at der var en ganske lille gruppe, som havde skyldfølelse over, at de havde fået lavet aborten. Der er en andel af kvinder, som får skyldfølelse efter en abort, og det var der ikke tidligere. Nej, ikke. Vi er i hvert fald ikke stødt på dem, selvom, og jeg har jo talt med, så må jeg sige, udover også, har jeg talt med tusinder. Den gruppe, der får skyldfølelse, hvad er det for en gruppe? Ja, det er en gruppe velfungerende kvinder i 30'erne, som har to børn i forvejen. Og de har arbejde, og altså familie og gode forhold. Og det var overraskende, da vi fandt det, fordi det havde vi ikke fundet før. Og den eneste tolkning, der kan være på det, når man ser, hvad er det, der har været forandret omkring hele den her problematik, ja, det er, at man bliver ved med at tale om, at man redder mindre og mindre børn, og det er så vigtigt at redde. Altså alt står sådan set i moderskabets lys, kan man sige, og det, at det er vigtigt at tage sig af børnen helt ned til under abortgrænsen. Det er nogle af de her ting, som ligger i samfundsdebatten. Fordi vi er ikke upåvirket af, hvad der ligger i en samfundsdebat. Det er det, vi skal huske. Altså de kvinder, der går hen og får en abort, det har vi også påvist, og det har mange andre påvist, at de har deres grunde til det. De gør det ikke for sjovt. Og det er man kan kalde det en patriarkalsk, altså i samfundsmæssigt belysning, en patriarkalsk holdning, der gør, at man mener, at det er noget, man bare gør for sjov skyld. Man har nogle rigtig gode grunde til at gøre det. Selvom jeg siger, at vi kan sige det højt, at man har fået en abort, så er det stadigvæk tabubelagt, og der er rigtig mange, der aldrig ville fortælle, at de havde fået en abort. Jeg har skrevet nogle bøger om provokerede abort og abortens historie og sådan nogle ting i det hele taget, hvor jeg prøvede at få nogen til at fortælle om deres aborter, nogen, der var yngre end min generation. Der var det stadigvæk noget, som man ikke ville tale om, som vi andre, der var ældre, sagtens skulle gøre. Og hvorfor er det sådan? Det er, fordi det er stadigvæk tabubelagt, fordi det ligger latent i hele samfundsdebatten, at det er noget, prævention er noget, man sjusker med. Og samfundet vil jo gerne have børn. Og så kommer der forskellige ting. Man prøver at sætte nogle økonomiske rammer og give lidt bedre vilkår, og man efterhånden idealiserer man også moderskabet for overhovedet at få kvinder til at få børn, og helst lidt tidligere, og det er jo en katastrofe, at man får dem så sent, og hvor det bliver mere og mere næsten heldigt at få et barn, og det er så yndigt det hele. Og det er det jo ikke. Altså, det er vidunderligt, men det er jo også rædsomt og belastende, og ligesom det er også er berigende, ikke? Klokken er 9:15 om morgenen, og jeg er lige ankommet til Aalborg. Her på boulevarden, der ligger Mødrehjælpen. Chokolade eller andet? Nej tak, kaffe er virkelig. Det er godt. Skal vi have en pude eller et eller andet? Kan jeg bare bede om at dreje stolen lidt? Så du får det her. Simon, du står. Det er jo lige før, vi skulle have stativ til den dag. Det er okay, når vi sidder sådan her. Okay, det er godt. Det er godt. Du må gerne starte med at præsentere dig selv kort. Ja. Jamen, jeg hedder Ulla Krogager. Jeg er rådgivningschef i Mødrehjælpens rådgivning i Aalborg. Jeg er også den, der er projektleder på hele indsatsen, vi har i Mødrehjælpen omkring støttesamtaler ved tvivl om abort eller ved psykiske efterreaktioner på abort. Og Mødrehjælpen har jo arbejdet i det her felt i mange år, og det gør vi jo blandt andet, fordi vi oplever, at der er et behov for at have et sted, hvor man kan henvende sig og få en uvildig og en anonym rådgivning. Hvor mange tror du, der er derude, som oplever psykiske følgevirkninger? Det vi ved, det er, at omkring 10% af dem, der får efterreaktioner på abort, typisk kan få nogle svære efterreaktioner, såsom depression blandt andet. Hvad siger de kvinder, som henvender sig, når de har psykiske problemer efter en abort? Altså, en del af dem handler lidt om skyld og om skam. Det, de oftest er ramt af, det er det er dårlig samvittighed. Det er, at de kan forstå, at de ikke har det så godt, og de har simpelthen brug for at snakke med nogen omkring, hvad der er begrundelsen for det. Vi kører ud til hospitalet og kommer ind til det her store venteværelse, hvor der er en kvinde bag en skranke, og der sidder en del andre mennesker i rummet også, og de kan alle sammen høre, hvad vi siger. Og jeg fortæller, at jeg skal have foretaget en abort. Jeg har sådan svært ved at trække vejret, og har svært ved at ikke at græde. Jeg prøver sådan på at tale lavt til hende. Jeg siger til hende, at jeg gerne vil have, at min kæreste kommer med ind på operationsstuen, når jeg skal lægges i narkose. Og så siger hun til mig, at det nok ikke kan lade sig gøre. Og så siger jeg til hende, at jeg gerne vil have, at han er der, når jeg vågner. Og det siger hun, at det kan nok heller ikke lade sig gøre, men at han jo vil være i rummet lige ved siden af, når jeg vågner. Jeg begynder så at græde, og så siger hun så, at hun skal prøve at undersøge, om han kan få lov at være der, når jeg vågner, eller og om han kan få lov at komme med ind, når jeg skal lægge sine narkoser. Det er skamfuldt at komme efter, at man har taget et valg, og sige, at jeg har det svært, og jeg har det dårligt. Fordi man ofte bliver mødt af en uforståenhed blandt omverdenen på, at det var dit eget valg. Du kunne bare have valgt anderledes. Ja. Det tror jeg er sindssygt vigtigt, fordi i den der brochure, jeg er blevet med at tale så meget om, der står der jo netop, at man kan ringe til sin egen læge. Og det er svært at ringe til en praktiserende læge, som man ikke aner, om man bare vil sige, nå, altså. Ja. Ja. Vi sætter os ned i de her stole, som er i venteværelset, som er sådan nogle enkelte stole, der er boltet fast til gulvet, så man kan ikke rigtig nå hinanden. Og jeg har virkelig brug for at holde min kæreste i hånden og have en sådan fysisk kontakt, og det er sådan utrolig akavet for dem at sidde sådan helt ude på kanten af de her fastboltede stole. Så går der et stykke tid, og så kommer der en kvinde, som kalder mit navn. Og vi går efter hende ind i det her omklædningsrum, som er et langt, smalt rum, hvor der er meget, meget små omklædningsrum med stofgardin foran, lidt som sådan nogle prøverum i en butik, tøjbutik. Der skal jeg så tage alt mit tøj af og have sådan en hospitalskjole på. Og sådan nogle meget, meget store, uformelige hospitalstrusser på. Og så nogle meget store bomuldssokker, og så sådan nogle blå plastikposer på fødderne. Der er virkelig koldt i det næste venteværelse, som vi bliver sat i. Og jeg har bare ben og bare arme og bare det her sådan bomulds kjole på, og det, altså jeg fryser virkelig, virkelig meget. Og det er igen de her stole, som hvor man ikke kan nå hinanden. Der, hvor jeg oplever den største tabu, det er egentlig gruppen mellem 30 og 40. år. Der, hvor man tænker, du har din uddannelse, du har en kæreste, og du har sådan set også et arbejde. Det er nok den gruppe, som lige nu har det allersværeste. Og jeg tænker, der er rigtig god grund til, at man vælger den løsning. Og det skal man ikke stille spørgsmålstegn ved. Fordi alle gør det bedste. Men det ændrer ikke ved, at man selvfølgelig kan få nogle reaktioner på det, fordi at tabuet i sig selv jo kan være med til at forøge reaktionen. Jeg synes også, man bliver nødt til at holde fast i at kunne tale om aborten med alt, hvad den har i grimme, vemmelige sider, uden at det betyder, at der ikke skal være nogen fri abort. Jeg er fuldstændig enig med dig i, at indførelsen af den frie abort var enormt betydningsfuld og står fuldt og helt inden for at fastholde, at det den skal være der. Og der har vi så de her instrumenter, som er nogle plastiksug, som er et gennemsigtigt sugerør. Det sug slutter man så til en gennemsigtig plastikslange, hvor man sætter den ene ende til suget, så ender den anden ende ned til sugeapparatet, som så bliver tændt. Der kommer en sygeplejerske hen til os og siger, at min kæreste gerne må følge med ind, og at det er min tid nu. Vi følger efter hende ned af en lang, smal gang. Jeg holder min kæreste i hånden, og vi går ned ad gangen og kommer ind i et meget, meget stort, helt hvidt rum, hvor der i midten af rummet er en meget stor stol, som ligner noget fra sådan en NASA-raketopsending. Og jeg begynder at hyperventilere, og der er 4-5 personer i rummet, og der er en, der beder mig om at tage mine trusser af, og så skal jeg lægge mig op i stolen, og mine ben bliver lagt ud i hver sin bøjle. Så er der sådan nogle meget store, grå velcrobånd, som bliver droppet fast rundt om mine skinneben. Tårerne vælter ud af hovedet på mig. De går i gang med at lægge drop ind i min arm, og sætte sådan nogle måleapparater på mine fingerspidser. Jeg har svært ved at trække vejret, og prøver på at sige til dem, at jeg gerne vil have, at min kæreste er der, når jeg vågner. Men den her narkoselæge, hun bliver ved med at afbryde mig og sige, så nu skal du altså slappe af. Og jeg siger, jamen jeg vil bare lige, ja, nu skal du ikke snakke, nu skal du bare holde op med at græde. Og jeg siger, jeg skal bare lige sige, at nu skal du ikke sige noget, siger hun. Nu skal du bare bide det der i dig. Og så bliver jeg virkelig vred. Nu skal du lade være med at afbryde mig hele tiden, for jeg har noget, jeg gerne vil sige til dig. Jeg vil gerne have, at min kæreste er der, når jeg vågner. Og så siger hun, jamen det skal de prøve at se, om det kan lade sig gøre. Men det vidste hun altså ikke rigtigt, om det kunne lade sig gøre. Og min kæreste sidder ved siden af mig. Og jeg knurrer bare hans hånd helt sindssygt og stiger ham lige ind i øjnene. Og så siger narkoselægen til mig, ja, og så håber jeg, at I vil diskutere præventionen, når I kommer hjem, og at vi ikke vil se dig her igen. Og så siger hun, at jeg skal tælle ned fra 10. Så jeg tæller 10, 9, sikker på, at jeg er inde i kvindens livmor, så bevæger jeg suget op og ned rundt i livmoren. Hele vejen rundt i livmoren. Og fordelen ved de her plastikslanger er, at man kan se, når man når vævet. Det ligner sådan vat, når det kommer ud i slangen. Så fjerner jeg suget. Har jeg typisk bedt om, at narkosesygeplejersen giver en indsprøjtning af et middel, som trækker livmoderen sammen. Så fjerner jeg den skarpe tang, jeg havde i livmoderens overlæbe, og så beder jeg min sygeplejerske om at scanne og se, at livmoderen er tom. Så kigger jeg efter, at det ikke bløder for meget, og så afslutter man indgreb. Og så er der nogen, der sådan lidt vredt siger til mig, nu skal du vågne, nu skal du vågne, hallo, nu skal du rejse dig op. Og hvad er det, altså, hvad sker der egentlig, altså, hvordan kan det komme ud, ligesom? Det er jo, altså, provokeret aborter er noget, man laver, fordi der er behov for det, og om vi gør det gerne, men det er jo ikke sådan noget, vi står og dissekerer og tænker meget over farver eller udseende eller... Jeg kan ikke se noget. Altså det er sådan... Der er sådan underligt mørkt lyst. Nej, men jeg har bare tænkt meget... Jeg har tænkt meget over, ligesom... Hvad sker der egentlig? Altså fordi det er så stor en ting, eller for nogen er det en stor ting, ikke? Og der er ikke rigtig nogen, der taler om, hvad der sådan helt... Nej, men det tror jeg også, man skal lade være med. Jeg kan ikke rigtig forstå, hvad jeg laver der. Fordi det er jo typisk abortmodstandernes yndlingsemne. Ja. Okay. Og så lige pludselig så går det op for mig, at jeg har fået en abort. Du har lyttet til 24/7 dokumentar. Det ligner vand. Optagelse, tilrettelæggelse og klip. Rose Marie fra og Brit Jensen. Musik, Linje Olsson og Kim G. Hansen. Mix, Kim G. Hansen. Konsulent, Kasper Søgaard. Speak, tænke. Medvirkende, Charlotte Wilken Jensen, ledende overlæge og speciallæge i gynækologi og obstetrik. Niels Sandø, chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen. Ellen Højlund Vibe, landssekretær i retten til liv. Birgit Petersen, speciallæge i psykiatri. Og Ulla Krogager, rådgivningschef i Mødrehjælpen Aalborg. Redaktør Kim G. Hansen. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.